Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftalel hadisi kitabullah. Ve eftalel hediye. Hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Geçen haftadan sayfanın sonunda kalmış olan 471. 472. sayfanın sonunda kalmış olan hadisi şeriftir ki efendim Ahmed İbni Hanbel'de, Nesai'de, İbni Mace'de, Müstedrek'te, Beyhakî'de vesaire kaynaklarda Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş. Efendimiz buyuruyor ki La tes'elir racule fîme darabemre etehu. La tes'el nehi hazırdır. Yani muhatabı olan raviye veyahut bir başka sahabiye. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki adama karısını neden dövdüğünü, niye ona vurduğunu sorma. Ve la tes'elhu yani adama gene sorma ammen ya'temidu min ihvanihi ve la ya'temiduhum. Müslüman kardeşlerinden hangisine itimat ediyor, hangisine itimat etmiyor diye sorgu sual açma. Sen bu etrafındaki arkadaşlardan hangisine güveniyorsun, hangisi çürük, hangisi sağlam filan, böyle bir sorgu sual açma. Ve la tenem illa ala vitrin, vitri vacip dediğimiz gece namazını kılmadan uyuma. La tes'elir racul. Nehi hazır. Çünkü bazıları meçhul sigasıyla harekelemişler ki olmaz. Çünkü T var başında. La yus'elu demek lazım gelir o zaman. Onun için T olduğundan nehi hazır olduğu muhakkak. Efendim adama karısıyla neden kavga ettiği, ona neden vurduğu sorulmaz. Neden? Ailenin mahremiyeti var. Yakınlarımdan bir kız çok hoşuma gitti. Kocasıyla evlendiği zaman sözleşmişler karşılıklı. Demişler ki biz evlendik ya, hayatın bin bir türlü hali var. Sen evin sırrını başkasına gidip söylemeyeceksin, ben de evin sırrını gidip başkasına söylemeyeceğim. Söz mü? Söz. Hiçbirisi ötekisinden şikayet etmiyor. Yani kol kırılır, yenin içinde kalır, belli olmaz, başkası anlamaz. Evin içinde tıs tıs ne olduysa oldu ama dışarıda kimse bilmiyor. Çok hoşuma gitti prensip. Ya bunu kimden öğrendin dedim. Allah'ın ilhamı. Yani söylenmiş de değil, anası babası söylemiş de değil ona ama güzel bir şey yapmışlar. Anlaşma yapmışlar aralarında. Muhterem kardeşlerim, İslam'da aile yuvası çok önemli. Yani birçok emir ve yasak aileyi korumak için konmuştur İslam'da. Aile yıkılmasın, duvarları sağlam dursun, temelleri sağlam olsun, duvarları sağlam esaslar üzerine kurulsun diye aileyi korumak için çok hükümler gelmiştir İslam'da. Ama bu aziz müessesenin, içtimai müessese, yani kapısında levhesi olan Türkiye Cumhuriyeti filanca bakanlık falanca müessesesi değil ama içtimai İslami bir müessese. Bu müessesenin kıymetini pek çok kimse bilmiyor. Zaten bilmeyen bilmiyor. Kafirlerden, cahillerden, efendim gayrimüslimlerden bilmeyen bilmiyor. Tamam. Zina ediyor, aileye hıyanet ediyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Geçen gün gazetede okudum. Artık bu çeşit şeyler de gazeteler yaza yaza yaza yaza insanda ar damarında çatlatıyorlar yani okuyucularda da. İsveç'te kadınların %50'si ailesini aldatır diye yazmış mesela. %50'si, %50'sinden fazlası diye yazmış. Korkunç rakamlar. Çok kötü şeyler yani. Bilmeyen bilmiyor. Peki Müslümanlar? Müslümanların çoğu da bilmiyor. Çünkü bana geliyorlar, konuşuyoruz, dert yanıyorlar. Kadın kocanın hürmetini, kıymetini bilmiyor. Erkek vazifelerini, şefkat tarafını bilmiyor. Erkek oldum diye kazaklığa kalkıyor. Yani kabadayılığa kalkıyor. Neden? Ötekisi daha zayıf. Kavga etseler daha kuvvetli ötekisinden yenecek onu. Onun için çat pat küt. Öyle şey yok. Neden öyle şey yok? Bugün burada yaparsın ama yarın Allah sorar. Yarın Allah'ın huzurunda sıra ona geçtiği zaman o senin yakana yapışır. Hesap var mı? Var. Ahiret var mı? Var. Cennet cehennem hak mı? Hak. Amellerin tartılması olacak mı? Olacak. Efendim hakların alınması verilmesi olacak mı? Olacak. Tedbir alacaksın. Bu dünyadayken velev çocuğun olsa bile hakkını çiğnememeye çalışacaksın. Bir çocuğunu kucağına alsan, fazla sevsen ötekisinin karnı ağrır. Kıskanır yani. Ve ona haksızlık etmiş olursun. Sevmede bile adalet edeceksin. Bir çocuğuna fazla mal versen, ötekisine vermesen olmaz. Karına zulmetsen olmaz. Karın sana zulmetse o da olmaz. Karşılıklı. Avrupa'da kadın haklarını ilk önce çok çiğnediler. Avrupalılar çok çiğnediler. Kadının miras hakkı yok. Ticaret hakkı yok. Mal edinme hakkı yok. Hiç adamdan sayılmıyor. Adam öldüğü zaman malları erkek çocuklara kalıyor. Böyle. İken sonradan kadınlar bir hakları elde ettiler. Bu sefer öteki aşırıda. Yani hızla bu tarafa doğru geldiler. Çizgiyi geçtiler. Ta öbür aşırı uca kadar gittiler. Bu sefer de kadın kocasını aldatsa da kocanın yapacak bir hali yok. Bir şey yapacak hali yok. Neden? Kanunlar kadının arkasında canına okuyor evin kocasını. Canına okuyor. Bizim askeri ateşelerden bir tanesi Paris'e gitmiş. Ciddi bir arkadaş. Sağ. Salim hala. Ciddi, kıymetli bir kimse. Orada Fransızlar sevmişler onu. Bazı dostlar olmuş. Bir Fransız dostu bir gün gelmiş, suratı bir karış asık. İntihar edeceğim diyor. Demiş ki yok. Niye? Karım beni aldatıyor. Tespit ettim. Aşikar oldu. Demiş boşa gitsin. Madem öyle boşa gitsin. Yok, bizim dinimizde boşamak yoktur. Kanunlarda boşamak yok mu? Laik kanunda boşamak var ama Katolik kanununda boşamak olmadığı için boşarsam bu cemiyet beni aforoz eder. Bu papazlar benim canıma okur. Ne olacak? İntihar edecek. Demiş ki İslam dini canı çok aziz tutar. İnsan kendisine efendim kıyamaz. Yasaktır. İntihar etme, şöyle yap, böyle yap filan diye ona bazı yollar öğretmiş, göstermiş. Yani aşırılığın öbür tarafına gitmiş onlar. İslam İtidal, denge dinidir. İslam'ın emirlerini iki taraflı böyle incelediğin zaman anlaşılır. Şimdi soruyorlar, niye İslam'da kadına, madem her şey eşit de niye İslam'da kadına yarım hisse verilmiş mirastan? Hah, yakaladım seni. Kıpırda bakalım şimdi. Ver bakalım cevabı. İkleniyor böyle. Niye kadına yarım hisse verilmiş? Şundan verilmiş ki ailenin geçinme, vebali, mesuliyeti erkeğin omuzunda. Nasıl omuzunda? Kadın oturur eve, efendim, erkek mecburen ona yiyeceğini getirecek, içeceğini, giyeceğini getirecek, ona barınacak bir yer temin edecek. Hakkıdır kadını. Hiç çalışmak mecburiyetine değildir. Avrupa'da öyle değil. Kanunlarını sordum ben İsveç'te okuyan bir kardeşimize. İsveç'te biliyor kanunları. Orada diyor ki evin masrafları kadınla erkek arasında eşit bölüşülür. Yani kadın da çalışacak, erkek de çalışacak, masraflar iki tarafa taksim verilecek. Ha bak, gördün mü? Göya eşitlik var ama kadınların canına okuyor. Bir eşitlik var ama kadınların canına okuyor. İslam'da bir eşitsizlik var ama kadınlar el üstünde. Çünkü ötekisine mecbur tutmuş. Sen bunun yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini, hayati ihtiyaçlarını sağlamakla vazifesin. Hadi bakalım. Çık dışarıya, gez dolaş, ticaret yap, helalinden eve getir. İslam'ı iyi tanımak için dört tarafından incelemek lazım. Bir tarafından bakıp, burada bir sertlik var, burada bir sivrilik var dersen olmaz. Dört tarafını dolaş, incele, gör, anla o zaman. Ailenin bu mahremiyetini, bu kıymetini bilmiyorlar kardeşlerimiz. Hemen bir dırdır, bir gürültü, bir patırtı, bir boşanma böyle gidiyor. Kadın kocaya itaate razı gelmiyor. Koca kadının kıymetini bilmiyor, kendi selahiyetlerini kötüye kullanıyor. Herhangi bir selahiyet ki kötüye kullanılır, Allah o kötüye kullanan kimseyi sorguya, suale çeker. Velev devlet reisi bile olsa. Yani halife-i ruh-i zemin olsa, Allah-u Teala Hazretleri sen bu tebaana efendim nasıl muamele ettin diye soracak. Hadislerde sabit. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Yani Buhari'de falan olan bir hadis-i şerif. Herkesin bildiği, kimsenin itiraz edemeyeceği bir şey. Yani ben komutan oldum, ben devlet reisi oldum, ben amir oldum, ben emir oldum, ben komutan oldum. Öyle yağma yok. Hepsi vebal, hepsi mesuliyet mesleğidir. Yani aklı başında olan insan vazifesini güzel yapmaya çalışır. Yapmadığı takdirde Allah soracak. Kocaya da soracak. Kocaya da ailesinin fertlerine karşı vazifelerini doğru yapıp yapmadığını soracak. İki tarafta bir eksiklik var. Yani aile eğitimimize dikkat edelim muhterem kardeşlerim. Karnınızı haklarını çiğneyerek hayatından bezmiş hale getirmeyin. Kadınlar vaazımızı dinlerler, şurada kadınlar kısmı var. Kocalarınıza hürmet edin. Peygamber Efendimiz diyor ki bir kimsenin bir kimseye secde etmesi yoktur. Çünkü ona secde etmek istediler. Hürmet göstermek için huzuruna girdiği zaman gelenler Peygamber Efendimiz'e secde etmek istediler. Hayır dedi. İslam'da bir kimsenin bir başka kimseye secde etmesi yoktur dedi. Arkasından da hemen o hadiseden bir ders onlara vermek için dedi ki eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim. İslam böyle. Kadın kocasına hürmet edecek. Saygı gösterecek. Saygı gösterecek. Hürmet gösterecek. Ailenin reisi ve yükü taşıyıcı hammalı erkek. Dışarıda gidecek soğukta, sıcakta, çamurda, bilmem nerede efendim şeyin altında, sıcağın altında, tarlada, fabrikada efendim bilmem oksijen kaynağının karşısında gözlerine gözlük takarak, yanağından şakağından terler damlayarak çalışacak ki karısı evde rahat etsin diye. Çoluk çocuğu rahat etsin diye. İslam'ın nizamı böyle. Her şeyin bir modeli var. Efendim arabaların bile hepsi insanlar binsin bir yere gitsin diye yapılmıştır ama kaç çeşit araba var. Ama bir en güzeli var, en kıymetlisi var. Bilmem milyonlar olanları var. Bilmem kaç milyon olanları var, bir de basitleri var. Dünyada da pek çok hayat nizamı vardır. Bunların en güzeli, hatta mukayese edilmeyecek kadar güzeli İslam nizamıdır. Çünkü İslam nizamı her tarafı tamdır. Her tarafı tam olan bir nizamdır. Bir evin cephesi çok güzel olsa, çok güzel boyanmış, tertemiz, pırıl pırıl, içine girsen, merdivenleri pis, ahşap, efendim köşelerde örümcekler, duvarları çatlamış, cephesinin güzelliğine bakar mısın? Bakmaz. İçi güzel olsa, dışı çirkin olsa, olmaz. İçi ve dışı güzel olsa, damı aksa, çatısı kötü olsa olmaz. Çatısı damı önü arkası güzel olsa, temeli çürük olsa olmaz. Ya bu evin temeli çürük, ben bunu satın almam der adam. Temeli kayıyor, toprağında bir çürüklük var, kirli toprak üzerinde kayıyor bu der. Her tarafı sağlam olacak. Bu dünya nizamlarının ya temeli çürüktür, ya duvarı yıkıktır, ya önü vardır arkası yoktur, ya sağı vardır solu yoktur, ya topaldır, ya kördür, ya çolaktır. Bunlardan bir hayır gelmez ki. İnsanı en iyi bilen efendim yaratıcısıdır. Yaratıcısı, Halık'ı Allah-u Teala Hazretleri insanoğlunun hem ruhuna hizmet eden, hem bedenini koruyan, hem ailesini kollayan, hem cemiyeti intizama sokan, hem dünyasına hem ahiretine hitap eden bir mükemmel dört başı mamur nizam koymuştur ki adı İslam. Daha ne istiyorsun? Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam nimetine hamdü senalar olsun ki ondan büyük nimet yoktur. İnsanoğluna sana verilmiş nimetlerin sayısını sayamazsın. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Sayamazsın. Bu nimetlerin en büyüğü hangisidir? senin Müslüman olman nimetidir. Bak şu anda Müslümansın ya, müminsin ya, ölsen imanla cennete gideceksin. Daha ne istiyorsun? Ebedi cenneti kazanmışsın. Köşkler, bahçeler, havuzlar, huriler, köleler, gılman, efendim meyveler, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hakkına hayaline sığmadık nimetler, izzetler, itibarlar sana geliyor. Seni bana geliyoruz. Benim gibi, senin gibi fakir fukaraya Allah ahiretin ebedi saadetini veriyor iman sayesinde. Daha ne istiyorsun? Garantiyi almışsın. Cebine koymuşsun. Kalbine yerleştirmişsin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. En büyük nimet budur. Allah bizim bu nimetin kadrini, kıymetini bilmemizi nasip eylesin. Bu nimetin kadrini bilmenin bir şekli de bunu güzel kullanmaktır. İşte bu ailemizi de numune bir aile olarak yürütmeliyiz. Zulmetmeden, zulme uğramadan, yanlış yola kaydırtmadan dost doğru götürmeliyiz. Direksiyonu bize vermişler, arkamıza hanımımızı, çocuklarımızı emanet etmişler, uçurumlu bir yoldan gidiyoruz. Bu arabayı uçuruma devirirsek yazık olur bu aileye. Bu aileyi cehennem çukuruna düşürmeden bu evlatları imansız kafir, efendim sarhoş, ayyaş, zinakar, asi, mücrim kul olarak yetiştirmeden, şeytana kaptırmadan dosdoğru cennet yoluna götürmek lazım. İşte o senin omuzunda vazife. Annenin omuzunda vazife. Hepimizin bu vazifeyi güzel idrak etmemiz uygun olur. Ailenin saadetine ihtimam etmemiz münasip olur. Şimdi buradaki emir diyor şerhte hocamız, yani kitabın müellifi şarihi diyor ki bu emir anne ve babaya da şamildir. Bir şey daha anlıyoruz. Açıklamasında diyor ki bu yasak, bu emir, yani sorma, karışma, aralarına girme sözü anne ve babalara da şamildir. Buyurun. Burasına da dikkat edin. Şimdi kız senin kızın, benim kızım. Kız bizim eve geldi mi, damat gidiyor ya işe gündüz. Ah kızım, yavrum, nasılsın, iyi misin, hoş musun? Bu damat ev olacak herif sana zulüm mü ediyor? İyi mi bakıyor kızım? Nasılsın lan? O da tabii anasını babasını gördü mü hafifçe şımarır. İşte ah anacığım, sorma da bilmem ne de istediğim eve gelmiyor da, mutfak tam takır da bilmem ne de, geçen gün dallı fistan istedim gelmedi, güllüp diba isterim olmadı. Ondan sonra kaynana damada diş biler. Bir elime geçsin, ben ona gösteririm, ara bozulur. Sormayacaksın. Sen ona sormayacaksın. O da bu tarafa söylemeyecek. Ailenin mahremiyeti var. Arada geçer. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür. Allah razı olsun. Beni iyi bir kimseyle evlendirdiğin için anne diyecek. Oğlanın babası, anası, oğlum nasıl bu gelin, iyi mi? Hiç üzülme evladım. Elini sallasan elisi gelir. Sen ne güzel yetişmiş bir adamsın. Tahsilin var, terbiyen var, işin yerinde. Elini salladın mı 50 tanesi gelir. Kadın dediğin nedir ki? Bak bunu ben edebiyat olsun diye söylemiyorum. Bu sözü çocuğuna söylemiş insanlar olduğundan onu söylüyorum. Olmuş bir şey söylüyorum. Evladım iyi geçin demiyor da. Evladım kadın dediğin nedir ki? Elini sallasan ellisi gelir, başını sallasan tellisi gelir. Hı, olsun dedin mi? Hemen bir gelin getiririz demek istiyor yani. Korkma. Boşa onu, al belgesini. Allah Teala Hazretleri le'anallahu zevvakin. Zevk için evlenen boşananlara Allah lanet ediyor. Öyle şey var mı? Yok. Onun için anne, baba, aile yuvasını bozacak şey yapmaktan da kaçınsınlar. La tesel, sorma. Sen de sorma. Çocuğuna, kızına ben de sormayayım ki karışmayalım. Müdahale ettik mi sen oğlunu seviyorsun, karşı tarafta kızını seviyor, o sevgiden maraz oluyor. Maraz çıkıyor ortaya. Maraza çıkıyor, kavga çıkıyor, gürültü çıkıyor, ayıkla pirinci taşında. Yuva devam etmek gerekirken devam etmiyor. Biraz tatlı dil öğreneceğiz. Siz de öğreneceksiniz, ben de öğreneceğim. İki tarafta tatlı dili öğrenecek. Güzel sözler söyleyecek. İnsanın eti yenmez, derisi post filan olmaz, ayakkabı yapacak, cüzdan yapacak bir işe yaramaz. Ne eti yenilir ne derisi giyilir. Bir tatlı dili vardır insanın. Tatlı dille, güleç yüzle. Hocamız bir güzel söz söylerdi. Hoşuma giderdi. Hocamız kahraman baba yiğit bir insandı rahmetullahi aleyh. derdi ki bir kadını idare edemeyecek erkeğe ben erkek mi derim derdi. Hadi bakalım. Geldi bu lafın altından kalktı. Öyle derdi. Yani bu hiç divan edebiyatı okumadın mı, hiç edebiyat şey yapmadın mı, birkaç tatlı söz söylersin, gönlünü alırsın. Kadın da öyle. Kadın da erkek delişmen olur. Efendim aferim delisi olur bizim tabirle, bizim memleketin tabiriyle. O da birkaç tatlı söz söyler. Efendi Allah razı olsun, sen olmasan bizim halimiz nice olur. Allah seni bizim başımızdan eksik etmesin. Kahveyi şekerli mi içersin, sütlü mü içersin, bilmem ne filan deyiverdi mi erkek gevşer. Yani söz, işte birkaç söz ola kese savaşı diyor ya Yunus Emre, ne güzel söylüyor. Söz ola savaşı keser. Bir söz, güzel söz söyler. Adam içeriye burnundan sorulayarak gelir, kavga çıkaracak. Belli vazolar kırılacak, tabaklar havada uçacak, bilmem ne filan. Bir arkadaş bir arkadaşın evine gidecekmiş de telefon etmiş, ya çoktandır görüşemedik gelin. Aman bugün bizim eve gelme demiş, bizim evde fırtına var. Kavga gürültü olacak. Sen onun kapıdan geldin mi, sezdin mi artık iş dil hünerine kalıyor. Tatlı dille, güleç yüzle, hoşuna gidecek şeyi yapıverirsin. Bir şey daha hoşuma gitti. İnsan hayatta böyle enteresan şeyleri yazmalı. Bir kütüphane müdürü vardı. Ben kütüphaneye ders çalışmaya, yazma eserleri incelemeye giderdim. Adamın konuşmasından ders yapamazdım. O kadar konuşkan bir adam ama güzel sözler de söyledi. O evlenmiş, karısına demiş ki, hanım bak şimdi el bebek gül bebek iyi günlerimizde balayımızda ben sana söylüyorum. Ben bir şeye kızdığım zaman velev haksız da olsam sen gık deme, evet de doğrudur de bilmem nedir de kızgınlığım geçinceye kadar. Söz, ben de sana sen kızdığın zaman bir şey demeyeyim kızgınlığın geçinceye kadar. Kızgınlık geçtikten sonra oturup sakin sakin bak o zaman biraz haksızdın diyelim. Ama şu anda haksızsın dedim mi vay bilmem ne patküt ortalık karışır. Yani biraz bu şeylerden ibret alalım, yuvayı korumaya dikkat edelim. Zaten ben senin yanına geldiğimden beri gün yüzümü gördüm. Görmedin mi? Ne inkar ediyorsun? Nankörlük değil mi bu? Ne güzel günler gördüm. O ilk senelerimiz fena mıydı? Eve güzel yemekler getirdiğimiz zamanlar fena mıydı? Sana efendim bayramlık, seyranlık, hediye, yüzük, küpe, bilezik aldığım zaman fena mıydı? Ah ah anamın evi. Anamın evi neydi? Yani bir kızdığı zaman bütün iyiliklerin hepsini silip atıyor. Erkek de öyle. Yahu bilmem işte seninle evlendikten beri şöyle oldu. Hayır öyle değil. İyilikleri insan çabuk unutuyor, kötülükleri hatırında tutuyor. Öyle olmayacak. Hasılı, bak bu Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinden ibret alacağız. Efendimiz, neden onlar kavga etti diye sormayın diyor. Ki ailenin mahremiyeti ortaya saçılmasın. Ailenizin sırrını kimseye açmayın. Kaide. Sırrını kimseye söylemeyin. Aranızda kalsın. Aranızda kalsın, kimseye söylemeyin. Çünkü bu karı koca neden kavga ettiği belli olmaz. Söylenmez de. Söylenmediği için fazla ısrar edersen yalan söyler. Başka bir sebep bulur. Halbuki işin içinde başka bir şey var. Sır çünkü kapalı bir kutu. Allah biliyor onu. Mahşer yerinde o zaman çıkacak ortaya. Ve hiçbir taraf öbür tarafa zulmetmesin. Kadın kocaya zulmetmesin. Erkek karıya zulmetmesin. Herkes hakkını, haddini bilsin. Bakın Peygamber Efendimiz hanımlarına çok iltifatkar ve mülayim davranırdı. Kazaklık iyi bir şey olsaydı Peygamber Efendimiz yapardı. Peygamber Efendimiz'in böyle bir dövdüğü, vurduğu falan yok. Biz sinirlenince vuruyoruz. Yani vuruyorsak bizim memlekette töre olmuşsa yanlış bir şey. Çat pat küt pat. Neden? O zayıf, küçük filan diye. Bakın ne kadar acayip alışkanlık ki insan alıştı mı alışmış kudurmuştan beterdir. Harem-i Şerif'te o hani kubbeli direkli Osmanlı şeylerinin yanında şeyin müezzin mahvilinin bu tarafında adam gerilmiş bir tokat aşk etmiş karısına patlatmış. İkisi de ihramlı. İhramlı Harem-i Şerif'te kadın dövüyor. Bak alışmış, kudurmuştan beter derler. Ya haçta kavga var mıydı? Yasak değil miydi? Kavga olmayacaktı ya hani. Karısını orada dövüyor. Neden? Biraz geç gelmiş, kaybolmuş. Kalabalık, kolay değil. belki bir sıkışmıştır, abdest tazelemesi gerekmiştir filan. Kadın orada kıpkırmızı olmuş, herkesin önünde dayak yediğine, şey yaptığına filan, doğru bir şey değil. Bizim bulunduğumuz şehirde, yerini söylemeyelim de isim anlaşılmasın, karısının dövmesinden alttaki, üstteki, sağdaki, soldaki komşular feryat figandan efendim ayağa kalkıyorlar. Halbuki karısı da örtülü, namuslu bir kadın. İyi değil. Yani bu tarzda bu zulüm bayağı bir zulüm yani. İnsana hiç hoş gelmiyor. Ama öbür taraftan da kocasına itaat etmeyen kadınlar. Ya hanım böyle çıkma, kolların başın çıplak. Sütçünün karşısına böyle çıkma, balkona elbise asma, böyle şey yapma. İşte ben demediğim yere gitme, benim istemediğim insanı eve alma, çarşıya pazara dolaşma, süslenip püslenip en iyi şeyler Şişli'de. Hadi yallah Şişli'ye. Hadi bakalım filanca yerde ucuzluk şeyi varmış, hadi oraya. Ya sen kimin için süsleniyorsun? Hanımlar da onu yapmasın. Yani karşılıklı kabahatler oluyor, yuvalar yıkılıyor. Allah bize sabır versin, itidal versin, güzel huyu versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanları cennete sokacak huyların en başta geleni, ekseriyetle insanı cennete sokan güzel huydur. Güzel huy da geçimlilik demektir. Tatlı dillilik, güleç yüzlülük, hoşhallilik, sabırlılık demektir. La hayre fî men la ye'lefü ve la yu'lefü. Kendisi başkasına efendim sokulmayan, başkasının kendisinin yanına yanaşamadığı, geçimsiz, huysuz, sert tabiatlı insanda hayır yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Yumuşak olacağız. Yumuşak başlı olacağız. Tatlı dilli olacağız. Güleç yüzlü olacağız. Bu insanı ekseriyetle cennete sokan huy bu. Tatlı dillilik, güleç yüzlülük. Hadisin öteki cümlesi, وَلَا تَسْأَلْهُ an مَنْ يَعْتَمِدُ an مِنْ اِخْوَانِهِ وَلَا يَعْتَمِدُهُمْ سَأَلَ an ile geldiği zaman soru sormak manasına gelir. وَلَا تَسْأَلْهُ yani o adama sorma an مَنْ يَعْتَمِدُ مِنْ اِخْوَانِهِ وَلَا يَعْتَمِدُهُ yani ihvanından kime itimat ediyor, kime itimat etmiyor diye de sorma. O da bir fitne oluyor. Efendim bu şeyin içinde, cemaatin içinde şu polis, bu bilmem ne, bu casus, şu efendim MİT'in ajanı, bu bilmem ne, nesi? Doğru değil. Sen bütün insanları iyi bilirsin. Arasında eğer böyle bir şey varsa Allah onun hesabını görür. Yani normal olarak hüsnü zan ederek efendim şey yaparsın. Yanlış bir şeyini gördüğün zaman samimi olarak yanına gidersin. Aziz kardeşim, ben seni severdim ama bir hareketini gördüm, manasını anlayamadım, beğenmedim. Sen bu işi niye böyle yapıyorsun? Böyle yapma. Ben bunu doğru görmedim. Seni sevdiğim için söylüyorum dersin. Açık kalplilik. İslam nedir? Din nedir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki din açık kalpliliktir. Safi kalpliliktir. Samimiyettir. Müslüman kardeşine de samimi olacaksın. Yüzüne başka, ardına başka olduğu zaman ona iki yüzlülük derler. O da iyi olmuyor. Yani hiç iyi olmuyor. Hafif kalır, iyi olmuyor sözü. Hafif kalır, hiç iyi olmuyor. Hüsnü zannedeceğiz. Ama birisinin bir kabahatini yakalarsan, bir yanlış halini yakalarsan, bir kovuculuğunu yakalarsan, nemmamlığını yakalarsan, o zaman da yakasına yapış, dobra dobra söyle. Yani senin bu yaptığın, yani edebe sığar mı, senin bu yaptığın insanlık mı? Bu ne biçim iş diye o zaman da dobra dobra söyle, haklısın. Çünkü o zaman. O bakımdan böyle arada ihtilaf çıkmasın diye, kime itimat ediyorsun, kime itimat etmiyorsun diye sorma demiş. Ama burada bir şey daha var muhterem kardeşlerim. Ravi Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'e Peygamber Efendimiz aşere-i mübeşşereden olduğunu, cennetlik olduğunu bildirdi. Cennetlik. Peygamber Efendimiz'in kabrinde yatıyor mübarek. Aynı kabirde yatıyorlar. Kabir arkadaşlığına rütbe olarak seçilmiş bir sahabe. Ona münafıkların adlarını Peygamber Efendimiz bildirmedi. Hazreti Ömer'e münafıkların isimlerini bildirmedi. Neden bildirmedi? Hazreti Ömer çok yiğitti. Çok baba yiğitti. Güçlü kuvvetli insandı. Münafığı bildiği için efendim döver. Öldürür hatta. Gider vurdu mu canını çıkartır, pestilini çıkartır diye bildirmedi Peygamber Efendimiz. O bakımdan sonra birisi hakkında münafık vardı. Peygamber Efendimiz'in ashabı içinde münafık vardı kardeşlerim. Peygamber Efendimiz dediler ki şu münafıkların reisi falancayı öldürelim. Öldürelim. Ellerinde iktidar var yani. Devlet onların. Medine-i Münevvere onların. İsterlerse suçundan dolayı. Çünkü o devrin münafıklığı, yani imandan nifak, kafirlik demek. İnnel münafıkıyla fidderkil esveli minenler. Minenler. Cehennemdeki en aşağı mertebeye inecek o devrin münafığı. Hem karşısında pırıl pırıl Resulullah var, Allah'ın hak peygamberi var, hem de hala münafık kalmış. Yani imanı yok, kafirden de beter. Hem de mümin görünüyor. Hem kafir hem öyle. Onun için onun durumu çok fena ama onları öldürelim ya Resulallah dediler. Hatta oğlu geldi dedi ki, ya Resulallah ben duydum ki babam münafığın öldürülmesi isteniyormuş. Eğer öldürmek gerekirse, başkası öldürse bizim kabile kan davası güder. Müsaade et, ben öldüreyim dedi. İslam'ın hali bir başka türlüdür. Peygamber Efendimiz müsaade etmedi. Münafıkların reisi besbelli, müsaade etmedi. Müsaade etmedi, dedi ki Muhammed ashabını öldürtüyor, dedirtmem dedi. Muhammed etrafına toplanan ashabını öldürtüyor, dedirtmem dedi. Onlar silindi gitti. İslam büyüdü gitti. Allah münafığın hakkından gelir. Allah-u Teala Hazretleri sen Allah'a sımsıkı sarılmaya bak. Sen Allah'a sımsıkı sarılırsan senin içindeki casus sana zarar vermez, münafık sana zarar vermez, hain sana zarar vermez. Efendim Bulgar casusu, İngiliz casusu, Amerikan casusu, Rus casusu sana zarar veremez. Allah onun şeyini çıkartır. Birisi Mekke-i Mükerreme'ye çıktı yola. Medine-i Münevvere'den ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki sahabesinden falanca zata, git falancayı yakala. Üzerinde mektup var, al. Müslüman adam. Peşinden gitti, filanca yerde yakaladı, kenara çekti, dedi ki üzerinde mektup var, Resulullah bildirdi, bu mektubu çıkart ver bana. Yok dedi, ara üstümü dedi. Ara üstümü, bana bak dedi, seni soyarım. En mahrem yerlerine kadar her tarafını, çünkü Resulullah var dedi. Var dedi, senin üstünde bu mektup var, çıkar şunu ver dedi. Baktı ki tehdit pahalı, pahalıya mal olacak. Bilmem neresinden çıkarttı şeyi, efendim mektubu verdi ki Mekkelilere bilgi veriyor Müslümanlar hakkında. Bak Allah nasıl bildiriyor. Celle Celaluhu nasıl bildiriyor. O bakımdan sen İbrahim İbni Ethem rahmetullahi aleyh hazretlerinin, Allah Evliyaullah'ın himmetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine bizleri nail eylesin. Sözüne dikkat et. Demişler ki ya İbrahim İbni Ethem, gel yağmur duasına çıkalım. Topraklar çatladı, susuz kaldık, hayvanlar zayıfladı, otlar sarardı, kıtlık olacak, yağmur yağsın. Yağmur duasına çıkalım, gel senin duan makbuldür, dua edelim gökten yağmur yağsın diye. Şöyle baktı kalabalığa, dedi ki اَقِيمُ بِعُبُودِيَتُكُمْ فَاِنَّهُ عَلَمُ بِرُبُوبِيَتِهِ. Siz kulluğunuzu doğrultun. Doğru düzgün kulluk yapın, o Rablığını bilir. Yani sizin edepsizliğinizden bu kıtlık. Siz güzel kulluk yapın, Allah gökten yağmuru nasıl yağdı? Gece yağdırtır, gündüz güneş çıkartır. Gece yağdırtır, gündüz güneş çıkartır. Gece yağdırtır, gündüz güneş çıkartır. Ortalık yemyeşil olur. Kulluğa dikkat edeceğiz. Allah bizi güzel güzel kulluk yapmaya, kendisinin nimetlerine güzel şükretmeye, kendisini güzel zikretmeye, gafil cahil olmamaya muvaffak eylesin. Üçüncüsü de buyurdu ki Efendimiz velâ tenem illâ alâ vitrin, vitir namazı kılmadan uyuma. Vitir namazı kıl, öyle uyu. Başka türlü uyuma dedi. Peygamber Efendimizin tavsiyesi. Tabii biz de eskiden vitir namazı nasıl kılınırdı? Yatsıyı kılarlardı. Cemaat yatsıyı kılarlardı. Evlerine giderlerdi. Yatma zamanında uyudup uyandıktan sonra vitir namazı kılarlardı. Çok kimse kaçırdığı için yatsı namazının arkasından kılınıyor. Yani hemen eve de getirildi. Biz de elhamdülillah vitir namazını kılıyoruz. Bu Efendimizin bu tavsiyesine uymaya gayret ediyoruz. Şimdi başından toparlayıp bir daha söylersek, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki muhatabına, adama karısına neden vurdu diye sorma. Efendim yine adama arkadaşlarından kime itimat ediyor, kime itimat etmiyor diye de sorma. vitir namazı kılmadan da uyuma. Hadis-i şerif bu. Kaynakları çok, yani sahihtir hadis-i şerif. Gelelim 473. sayfanın başındaki ikinci hadis-i şerife. Sıra ikinci hadise geldi. Ama bu birinci hadisten öğrendik ki dinimiz aileyi korumaya çok dikkat ediyormuş. Ailemizin saadetini korumak ve aile fertlerini dünyada ahirette mesut etmek için çalışmak azmimiz bilendi bu hadis-i şeriften. Ondan sonra ihvanımızın arasında efendim nifak çıkmasın, kavga gürültü olmasın, itimatsızlık olmasın, has halis arkadaşlık olsun diye kimsenin aybını araştırmamak terbiyesini almış olduk. Bir de gece ibadetini, namazı kılıp yatmayı öğrenmiş olduk. Güzel şeyler öğrendik. Muhterem kardeşlerim, bu şeyi, bu sevgiyi birbirimize, hakiki sevgi yapamazsak yanarız şap gibi. Cayır cayır yanarız. Bizim mutlaka has halis arkadaşlar olmamız lazım. Samimi kardeşler olmamız lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inanmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de hakiki Müslüman olup da mümin olup da Allah'ın sevdiği bir duruma gelemezsiniz. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Onun için birbirimizi seveceğiz. Şimdi bizde sanki Peygamber Efendimiz birbirinizin kusurunu arayın, bir bahane bulun, birbirinizi sevmeyin demiş gibi yaygın bir sevgisizlik var. Kimse kimseyi sevmiyor. Herkes herkese yan bakıyor. Herkes herkese bir kusur buluyor. Herkes herkesin bir ayıbını ortaya atıyor. Grup grup, parça parça, fırka fırka, bölük bölük, düşman düşman, efendim hasım hasım öyle yaşıyoruz. Hem genel manada İslam alemine şöyle tepeden topluca baktık mı parça parça, hem biraz daha bize yakın bölgede Türkiye'ye baktık mı parça parça, hem bizim mahalleye baktık mı parça parça, hem bizim camiye baktık mı parça parça, safın efendim şurasının şöyle olmasının, burasının böyle olmasından cemaat birbiriyle kavga ediyor. Efendim ön safa sen geldin ben geldim kavga ediyor. Efendim safı çok sıkıştırdın kavga ediyor. Ya sahabe-i kiramın elbiseleri, elbisesi yok ki, örtü üstüne. Kaç tane, yani bizim gibi değil ki o zaman elbise. Şu omuzlarından eskirmiş. O kadar sıkışık olurmuş ki saf. Sıkışıklıktan böyle sürtüne sürtüne omuzun yan tarafları eskirmiş elbiselerin. O zamanki örtülerin yan tarafı eskirmiş. Sen şimdi biraz bakıyorsun, hacı babalar ferah ferah durmuş, geniş geniş durmuş. Efendim orası gevşek, Efendimiz de safları sık ve muntazam yapın buyurdu diye araya girmek istiyorsun. Şöyle bir yan bakıyor ki bakışından eritecek seni. Öyle bir bakıyor. Anlamazsan o bakıştaki kızgınlığı, hışımla bu sefer o kendisi geri gidiyor. Hışım, kızgınlıkla kızıyor, her arka safa gidiyor. Çok kızdı. Niye? Sen safı biraz sık olsun, orada biraz boşluk var diye yanına gelmişsin. Ne kızıyorsun ya? Ne var? Yersiz şeytan. Şeytan körüklüyor. Hani nasıl demirci körüğü böyle bilmem gördüğünüz gibi yaptıkça böyle demir erir, kıpkırmızı olursa şeytan onu körüklüyor. Kızgınlığından safı terk ediyor. Neyi terk ediyor? Sevaplı yeri terk ediyor, sevapsız yere gidiyor. Akıl kârı mı? Bak şeytan sevaptan düşürüyor onu. Ön safta sevabı çok olacaktı. Arka safta sevabı çok oluyor. Ne olur sıkışık oluversin biraz. Sen hiç hacca ömreye gitmedin mi? Bayram namazı kılmadın mı? O zaman nasıl sıkışık oluyor? Farz et ki bu ikindi, bu öğle namazda biraz böyle. Birazcık dişini sıkıver, sabrediver. Sabredemiyor. Hışım duyuyor. Ya hava zaten sıcak diyor. E sıcaksa ne yapalım, sabret biraz. Cehennem ateşi daha sıcak. İkinci hadis-i şerife başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ikinci hadis-i şerif de şeyden, Taberani'den rivayetten buraya alınmış. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tes'elin nase şey'en ve lekel cennetü. Ve la ve yok. La tagdab ve lekel cennetü. İstagfirillâhe fil yevmi sev'ine merreten kable en tegîbe şemsu yugfer leke seb'ine amen. Kale leyse li zembu seb'ine amen. Kale feli ebik. Kale leyse li ebi zembu seb'ine amen. Kale feli ehli beytik. Kale leyse li ehli beyti. Kale feli ciranik. Bu hadis-i şerifi iyice dinleyin. Mümkünse yazarsınız. hafızanıza iyi tutun. Efendimiz raviye muhatabına, muhatap tekil, tek bir şahıs, ifadeden öyle anlaşılıyor. Diyor ki la tes'elin nase şey'en ve lekel cennet. İnsanlardan, halktan hiçbir şey isteme. İnsanlardan bir şey isteme, el açma, dilenme, isteme, sana cennet var. Böyle yaparsan cennete girersin. İnsanlardan isteme, bir şey isteme, cennete girersin. O zaman sana cennet var. İkincisi, la tagdab, kızma, gazaplanma, sinirlenme, asabileşme, ve lekel cennet. Öyle yapabilirsen sana cennet var. İstagfirullâhe fil yevmi sebi'ine merreten, bir günde, efendim günde Allah'a 70 defa istiğfar eyle. Kable en tegibe şemsu, güneş batmazdan evvel 70 defa istiğfar eyle. Yuferle kesebine amen. 70 yıllık günah, günahın, senin 70 yıllık günahın mağfiret olunur. Böyle yaparsan. İnşallah hatırımızda tutup tatbik edelim. Leyse li zembu sebine amen. Benim 70 yıllık günahım yok dersen, babanın günahları affolunur, mağfiret olur. Sen masum paksan, babanın günahları affolunur. Babamın da 70 yıllık günahı yok dersen, aile efradının günahları affolunur, mağfiret olunur. Aile efradımın da günahları yok. Ben onları iyi yetiştirdim. Hep abid, zahid, Allah'ın sevgili salih kullarıdır diyecek olursan, komşularının günahları affolunur, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bunun üzerinde biraz daha duralım. Çünkü duruldu mu hatırda daha iyi kalıyor. Biraz daha duralım. Efendimiz buyurdu ki insanlardan bir şey isteme, böyle yaşayabilirsen sana cennet var. Muhterem kardeşlerim, hakiki Müslümanın şanı budur. Allah'tan ister, gayriden istemez. Allah'tan bekler, umar, gayriden bir şey ummaz. Hem de bunu günde 40 defa en aşağı söylüyoruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz diyoruz. Ondan sonra da başkasından medet umuyoruz. Başkasına el açıyoruz, başkasından istiyoruz, dileniyoruz vesaire vesaire. İşte bu yok. Eğer istemezsen sana cennet var diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki böyle dilenen bir kimseye dedi ki Peygamber Efendimiz, git falanca eşyanı sat, bir ip al, git dağdan tepeden çalı çırpı odun topla, getir pazarda odunu sat, onunla geçin, bu senin için dilenmekten daha hayırlıdır dedi. Yani insanın çalışması, çabalaması, helalinden kazanması, dilenmesinden daha hayırlıdır. Velev hammallık yapsa bile. Şimdi bizim efendim hammal olsak biz, ne meslektesin deseler hammalım demekten utanırız. Oğlumuz babam hammaldır demekten utanır. Ne var? Alnının teriyle ıhlaya ıhlaya yük taşıyarak kazanıyor. Ne mutlu. Buzer-i Gıfari Hazretlerine hitabında buyuruyor ki, hiç kimseden bir şey istemeyeceksin. Tamam mı? Eğer devenin üzerindeyken kamçın yere düşse bile inip alacaksın, onu birisinden istemeyeceksin. Yani sadece avuç açıp Allah rızası için işte biraz bir şeyler verin demek değil. Kamçın yere düşse bile şunu bana alıver, bana uzatıver demeyecek. Devenin üstünden inecek, alacak, tekrar binecek. İstememek. Kimseden bir şey istememek. Fakir olabilir insan, Allah'tan istersin, kimseden bir şey istemez. Bu bir. Böyle olursa o kimseye cennet var. Sayfanın sonunda başka bir hadis-i şerif daha var. Oraya gelince, belki bugün gelemeyeceğiz oraya. Muhterem kardeşlerim, insanın rızkı tamamlanmadan Allah insanın canını almaz. O rızık illa sana gelecek, sen boğazından geçecek, yiyeceksin, öyle öleceksin. Daha rızık var şurada, duruyor, demek ki daha ömrün var. Rızık sana taksim edilmiş, belli, muhakkak gelecek. O bakımdan kimseden bir şey isteme. Aç açık kalacağım diye korkma. Helalinden çalış, çabala. İkinci hadis-i şerif, yani hadis-i şerifin öteki kısmı, la tagdab ve lekel cennet. Kızma, gazaplanma, böyle yapabilirsen sana cennet var. Muhterem kardeşlerim, Bu gazaplanmak. Kolay bir şey değil yani, insanın üzerinden bu duyguyu atması kolay değil. İnsan açken, oruçluyken, efendim bir şeye canı sıkılmışken çarçabuk kızıveriyor. Olmadık şeye de kızıyor. Parlayıveriyor. İşte bu huyumuzu dizginleyeceğiz, frenleyeceğiz. Mümkün olduğu kadar asabi olmamaya, kendimize hakim olmaya gayret edeceğiz. Yani cennete girmenin bir şartıdır bu. Böylece cennete girer insan. Onun için gazaplanmamaya, kızmamaya. Gazabın Türkçesi öfke demek. Yani öfkelenmemeye dikkat edeceğiz. Sakin sakin. Geçen gün arkadaşlar İsveç'ten bir şey getirdiler. Video bantı getirdiler. İki tane Müslüman kız başörtülü. Birisi Danimarkalı aslen. Bir ötekisi de İsveçli aslen. Müslüman olmuşlar. Nasıl örtülmüşler? Böyle çiçek gibi. Sadece yüzleri görünüyor. Her tarafları uzun mantolu şeyi güzelce örtülmüşler. Yani Türk değil. Oranın yerli ahalisinden Müslüman olmuşlar. Birisi 7 senelik Müslümanmış, ötekisi 4 senelik Müslümanmış. Televizyonda açık oturum yapıyorlar. Onları şuraya oturtmuşlar. Bu tarafa da 15-20-30 kişi böyle kademeli şeye oturtmuşlar. Efendim sıralara, salonda elinde spiker şey, mikrofon. Bir ona gidiyor soru soruyor, bir ona gidiyor soru soruyor. Karşılıklı İslam üzerine konuşuyorlar. Dikkat ettim. Ne kadar hücum olsa bizim bacılar orada iyi yetişmişler maşallah. Hiç sinirlenmeden öyle cevaplar veriyor ki ıhtırıyor karşı tarafı. Belini büktürüyor yani, kafasına tokmak inmiş gibi çökertiyor yani. O bir şey soruyor. O güzel, sakin, mütebessim çehreyle, İslam'a yakışan bir şeyle bir güzel cevap veriyor. Tamam, çöküp kalıyor. Karşı tarafın mecali kalmıyor. Papaz efendi var. Efendim papazla evli rahibe efendi var, hanımefendi rahibe, filanca var, falanca var, filanca var, falanca var. Hepsinin hakkından geldi iki bacımız. Elhamdülillah. Kızmamak çok güzel. En sert şekilde şey yapıyorlar, kızmadan bir cevap veriyor, puan kazanıyor. Gayet güzel. Onun için kızmamadan sakin sakin düşündüm, ya biz böyle bir açık oturum yapsak. Açık oturum değil. Bir misafirliğe gitsek, birbirine muhalif 3-5 arkadaş orada toplansa, kavga ederiz, ayrılırız. Burnumuzdan soluya soluya ayrılırız. Bir daha senin evine ayak basmam da bilmem ne de filan, evden çıkar gideriz yani. Kızmadan sakin sakin alışacağız. Sükunete alışacağız. İşte bunlar, bakın görüyorsunuz yani, Peygamber Efendimiz pekala ne söylerse haktır, gerçektir. Efendim namazları kılın, efendim şu kadar efendim ibadet edin filan demiyor. Dikkat ederseniz ahlaki bir şey söylüyor. Kızma, sana cennet var mukabilinde. Sinirlenme, öfkelenme, kendine hakim ol, sana cennet var diyor. O zaman madem böyle, o halde kendimizi tutmaya çalışmak gerekmiyor mu bize? Namaz kılmaya çalıştığımız gibi, Allah razı olsun, burada hacı abilerimiz, amcalarımız var. Kendilerine hayran olduğumuz büyüklerimiz var. Sakallarını ağartmışlar, belleri iki kat olmuş. 5 vakit namaza bastonunu kaka kaka geliyor burada. Allahu Ekber namaza geliyor. Alıştırmış kendisini. İslami bir hayat. Hep gelip burada namazını kılıyor. Güzel namaz kılmayı öğrenmişiz. Siz de öğrenmişsiniz. Ben de öğrenmişim. Namazı, ezanı duyduk mu camiye gelmeyi öğrenmişiz. Kısmamayı da öğrendik mi? Öfkelenmemeyi de öğrendik mi? Ben daha tam öğrenemedim. Bazen kendime hayret ederim, niye bu kadar kızdım diye. Geçtikten sonra, ama o zaman değil. Geçtikten sonra, ya bu kadar da kızılacak bir şey yoktu laf aramızda falan diye kendi kendine insan şey yapıyor. Kızmamaya, kendimize hakim olmaya da çalışalım. Namaza çalışır gibi, oruca çalışır gibi kızmamaya çalışalım. Hanım bir laf söyledi, çocuk bir söz söyledi, kıyamet kopuyor. E niye böyle yaptın diyorsun. Hocam diyor, ben biraz sinirli bir adamım diyor. La tagdab felekel cennet. O siniri bir tarafa bırak, öfkelenme, kızma, sana cennet var. Cennetin peşinde değil miyiz hepimiz? Niye bu namazı kılıyoruz? Niye bu hadisleri okuyoruz? Hepimizin asıl maksadımız cennete girmek. Cehennemden kurtulmak. Onun için çalışmıyor muyuz? Ha, onun için çalışıyoruz. O halde öfkelenmemeye de alışacağız. Şöyle bir derin nefes almaya, sakin cevap vermeye, sakin sakin düşünmeye, karşılığını ona göre vermeye kendimizi alıştıracağız. Öfkeyle kalkan zarar ile oturur. Büyüklerimiz söylemiş. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ya bu camlar ne oldu? Bu masanın niye ayağı kırık? Bu sandalyenin hali ne? Bu tabaklar niye böyle yerlerde? İşte sorma hocam. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir kızdım, bir öfkelendim. İşte bunlar oldu. Hadi öde bakalım. Bir sandalye 4000-5000 lira. Bir masa şu kadar. Bu camların, camcı geldiği zaman efendim metrekaresi şu kadar, takılması bu kadar. Ne oldu bu kadar para? Öfkenin parası. Akıl parası. Öfkelenmenin cezası olmuş oluyor. Öfkelenmeyeceğiz, sinirlenmeyeceğiz. Tamam. Bu zor bir şey. Kolay değil. İnsanın can çıkmayınca huy çıkmaz. Öfkeli bir insan, öfkesiz insan olacak. Geveze insan, sakin insan olacak. Şakacı bir insan, ciddi bir insan olacak. İnşallah. İnşallah olur. İnşallah. İnşallah olur ama çok zor. 40 yıl oldu, kaynatırım, kaynamaz diyor. Şairin birisi. 40 yıl oldu, 40 gün oldu, kaynatırım, kaynamaz diyor. 40 gün demek yani erbaine sokmuş. Hoca, hoca erbaine sokmuş dervişi, efendim uğraşıyor ki kalp gözü açılsın da iyi bir insan olsun. Efendim hala öyle. Eski hamam, eski tas, kazın etinin pişmediği gibi kazana koyup da kaynat, kaynat, kaynat, kaynat, lastik gibi hala pişmedi. 40 gün değil, 40 yıl oluyor pişmiyor adam. 40 yıl oluyor, pişmiyor. Sen derviş miydin? Elhamdülillah. Hasip Efendi'den ders almıştım. Maşallah. Aziz Efendi'den ders almıştım. Maşallah. Mehmet Efendi'den ders almıştım. Maşallah. E ne bu hal? Ne bu hal? Sen bu tekkeden ne öğrendin? Bu dervişlikten ne anladın? İşte bu. Bak Yunus Emre ne güzel anlamış. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Bu güzel huyları alacak insan, bu sükuneti alacak, bu güzel ahlakı alacak, gözü yaşlı, hassas bir insan olacak. Öyle. Çok akıllılık iyi değil. Çok bilgiçlik iyi değil, çok gevezelik iyi değil, çok sinirlilik iyi değil. Ama herkes sinirine bir bahane buluyor. Hocam şöyle yaptı da ondan kızdım, haklı değil miyim? Değilsin. Değilsin. Sakin sakin yapsaydın çok, çok daha güzel hallolurdu. Hatırınızda kalsın diye söyleyeyim. Güya rüzgar ile güneş iddialaşmışlar. Adamın birisi palto giymiş, gidiyormuş yolda. Demişler ki bu adamın sırtından paltoyu ben çıkartırım. Ötekisi demiş sen çıkartamazsın ben çıkartırım. Sen çıkartırsın ben çıkartırım. Rüzgarla güneş konuşur mu, iddialaşır mı? İddialaşmaz, konuşmaz ama ders çıkacak sonunda. Rüzgar şimdi adamın paltosunu çıkartmak için şöyle bir esmiş, eteğinden şöyle biraz kaldırmış. Biraz daha esmiş, üst tarafında kaldırmış. Adam o rüzgar çıktı demiş, yakasından tutmuş, paltosuna biraz daha sıkı sarılmış. Rüzgar vay bu sefer olmadı, biraz daha hızlı esmiş, vuuu diye adam biraz daha sıkı sarılmış. Efendim fırtına olmuş, biraz daha sıkı sarılmış, bora olmuş, evler sarsılmaya başlıyor. Adam girmiş bir köşeye, paltosuna daha sıkı sarılmış, çıkmadı palto. Yani adam gittikçe daha fazla sarılıyor. Güneş demiş ki, beceremedin işte bu işi, sen çekil kenara. Fırtına çekilmiş kenara, güneş çıkmış, bir tatlı tebessüm. Oh, adam şöyle bir şey yapmış, paltosunu düzeltmiş. Ondan sonra biraz daha, bir tatlı tebessüm daha, biraz daha adam kendiliğinden ceketi, paltoyu çıkartmış, elini almış. Ya ne güzel güneş çıktı fırtınadan sonra diye. İşte bak, tatlılıkla çıkıyor palto da, fırtına gibi olmakla, bora gibi olmakla çıkmıyor. Ders, yani bundan ders alınsın diye. Onun için Allah-u Teala Hazretleri unf ile, şiddet ile yapılmayacak, elde edilmeyecek çok neticeleri efendim hilm ile, yumuşak başlılık ile hasıl eder diyor Peygamber Efendimiz. Onun için hilm sahibi olacağız. Halim selim olacağız. Halim selim olmak yani gazaplı olmamak, sakin olmak. Sahabeden bazı kimseler hilmiyle maruf. Sonra devletin başına filan da geçtiler. Şimdi bunların karşısına bazı adamları getirmişler, suçlu. Ondan sonra suçlarından dolayı cezaya çarptırılmışlar. Adam el kaldırmış, demiş ki bir şey soracağım ya halife. Sor. Siz demiş insanlar arasında Halim Selim olmakla tanınıyorsunuz. Biz bu suçları başka bir hükümdara yapsaydık ne yaparlardı? Benim verdiğim cezayı vermeleri lazımdı, gene verirler. Peki demiş, o zaman sizin Halim Selim olduğunuzun kıymeti, farkı nerede kaldı? Şöyle bir düşünmüş. Hadi demiş, affettim size bunu. Affettim demiş, gidin demiş, bir daha yapmayın demiş. Halim Selim olacağız. Sakin olacağız. Bunda çok fayda var. Hilm hakkında çok hadis-i şerifler var. Gazabın fenalığı hakkında çok hadis-i şerifler var. İşte bu cümle yeter bize. La tagdab belekel cennet. Gazaplanma, sana cennet var. Gazaplanmazsan, öfkelenmezsen cennet var. Gelelim üçüncü cümlesine. Orada Efendimiz buyuruyor ki bu kolay. Bunu herkes yapar. Sen de yaparsın, ben de yapabilirim. İstagfirillâhe fil yevmi sev'ine merreten kable en tegîbe şemsu. Güneş batmadan evvel günde 70 defa estağfirullah de. Allah'tan tevbe ve istiğfar iste. Yûferleke sev'ine amen. 70 yıllık günahın mağfiret olunur. Kolay bir şey, yaparız. Niye ikindiden sonra dedi? Niye güneşin batmasından az evvel dedi? Manevi bir sebep var. İnsanın vazifeli müfettiş melekleri, gece meleği, gündüz meleği vardır. Gündüz melekleri gece meleklerine o vakitte teslim eder insanı. Nöbet değişimi oluyor meleklerde. O nöbet değişimi esnasında sen tevbe ve istiğfar ediyorsun. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla. Ya Rabbi affı mağfiret eyle diyorsun. Öyle deyince affolunuyor tabii insan. Yeni meleğe temiz teslim ediliyor insan. Günahsız teslim ediliyor. Bir de istiğfar ederken giden meleğe soracak Allah-u Teala Hazretleri her şeyi bildiği halde. Kulumu nasıl bıraktın ey meleğim? Tevbe ve istiğfar ediyordu ya Rabbi diyecek. O bakımdan bu ikindi ile akşam arasının kıymetini iyi bilin. O zaman da Allah'a iyi kulluk etmeye dikkat edin. Bakın Allah-u Teala Hazretleri müfessirlerin bazılarının beyanına göre ve asr diye ikindi namazına yemin etti. Tabi başka şeyler de var da, teviller de var da, tefsirler var da. İkindi namazının ehemmiyetini orada Vel Asr suresinde anlatmıştır şeyler, müfessirler. Neden ehemmiyeti çok? Çünkü ikindi vakti insanların ticarete daldığı, dünya işlerini aman akşam olmadan bitireyim diye efendim acele acele yapmaya çalıştıkları zamandır. O zaman da Allah'ın huzuruna gelip de ibadeti yapabilmek zor olduğundan kıymetli oluyor. İşte bu ikindi vaktine dikkat edin ve ikindi ile akşamın arasında 70 defa bu hadisi duyduğunuza göre efendim istiğfar edin. Yani 33-66 estağfurullah estağfurullah tesbihin iki tarafını tamamlarsınız, 4 tane daha eklersiniz, 70. 70 tane estağfurullah. 70 yıllık günahı affoluyor. Tabi insan diyebilir ki ben daha 70 yaşında değilim veyahut 70 yıldır günahkar değildim. Yani bebekken daha günahlar yazılmıyordu filan. Efendimiz buyuruyor ki kale leyseli zembu sevine amen. 70 yıllık günahım yok dersen, diyecek olursan, öyle bir itiraz olursa, şimdi bunu herhalde dinleyen diyemiyor. Dinleyen nasıl diyecek ki Resulullah'a benim 70 yıllık günahım yok diye. İyi bir Müslüman şey yapar yani. Kendisinin hatasını, kusurunu bilir. Böyle diyemez. Demek ki bu bir üslup oluyor. Anlatım şekli. Hani biz de bazen vaiz olarak konuşurken deriz ya, karşılıklı konuşma yapıyor gibi yaparız. Yani benim 70 yıllık günahım yok. O zaman babanın günahı affolunur. Babamın 70 yıllık günahı yok. O zaman ev halkının günahı affolur. Ev halkının o kadar günahı yok. O zaman komşuların günahı affolur. Yani konuşma, yani muhtemel itirazları düşünerek bazen vaiz, nasihatçi o itirazı dile getirir, cevabını verir. Allahu alem, bu hadis-i şerifte o durum var. Yani benim 70 yıllık günahım yoktur dersen, ey benim nasihatimi dinleyen kişi, babanın varsa günahı o affolur. Babamın da yoktur dersen, o zaman evindekilerin günahları affolur. Evindekilerin yoktur dersen, komşularının günahları affolur. Bak, iyi insanın komşuluğu da ne kadar kıymetli, görüyorsunuz. Allah bizi iyi komşularla komşu eylesin. Amin. İyi insanlarla bir arada olmayı nasip etsin. Amin. İnşallah şöyle şu cemaat olarak mahalleler kuralım da hep bir arada böyle namazlı niyazlı insanlar bir arada oturalım. Böyle perakende dağılmanın da efendim bazı zararları oluyor. Yetişmek, şey yapmak bakımından. İyi komşunun da bak etrafına ne kadar faydası oluyor. Yani günahların, senin durduğun yerden bile bakıyorsun günahların silinmiş. Nereden olduğunu bilemezsin. Neden? Komşun istiğfar etti, sana da düştü sevabı, faydası. Onun için burada iyi insanlara yakın olmanın kıymeti anlaşılıyor. İyi insanlara yakın olmanın kıymeti anlaşılıyor. Komşunun kıymeti anlaşılıyor. Gelelim üçüncü hadisi şerife. Bunu da hatırınızda iyi tutun. Bir kere daha özetleyivereyim. Bitmiş vaktimiz ama bir kere daha özetleyivereyim. İnsanlardan hiçbir şey isteme, sana cennet var. İstemezsen demek yani. Kızma, sana cennet var. Yani kızmazsan cennetlik olursun. Her gün güneş batmadan evvel 70 defa tevbe ve istiğfar et, 70 yıllık günahın affolur. Benim 70 yıllık günahım yok dersen, babanın 70 yıllık günahı affolur. Babamın öyle günahı yoktur dersen, ev halkının, ehli beytinin günahı affolunur. Ehli beytimin öyle günahı yok dersen, komşuların günahı affolur. Derece derece etrafa senin hayrın, bereketin yayılır demek. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi sevdiği, razı olduğu güzel huylarla mütehallık eylesin. Amin. Arif, kamil, zarif, edip, hoş halli, güzel huylu, tatlı dilli, geçimli Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki, aziz kardeşlerim, buyurdu ki bu istü li ütemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı insanlara öğreteyim de eksikleri tamamlatayım, insanlar güzel huylu olsunlar diye peygamber gönderildim buyurdu.